Öldürmekte öldür de kurtulayım. Nazlanım yalancılık mı? Dizine kapanayım. Uçurumun kenarına getirdim ömrümü. Harabaya döndürdüm garip gönlümü. Uçurumun kenarına getirdim ömrümü. Harabaya kalbim sen istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Harabeye döndürdün garip gönlümü. Harabeye döndürdün benim ömrümü. Benim ömrümü. Kalbim seni istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Kalbim seni istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Harabaya döndürdün garip gönlümü. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Harabeye döndürdün garip gönlümü. Uçurumun kenarına getirdin.